بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دوغو وإسلام mliohudhuria katika muhadhara wetu huu ambao uko katika sehemu ya tatu ni mfululizo wa mihadhara yetu inayozungumzia kuhusu Shia na Mashia na itikadi zao. Tuliwahi kutangulia kusema kwamba mijadala ya sampuli kama hii si migeni katika umma wa Kiislamu, yani kuleta masaili kama haya kwa watu na kujadiliwa ni mambo ya kawaida, ni vitu vinavyokubalika. Almuhimu kinachotakiwa kwa yale yanayozungumzwa na yule mzungumzaji, yatakiwa yazungumzwe mambo hayo kielimu na kwa misingi ya uadilifu na ukweli, na lile lengo ni kuwapa faida watu na kuleta changamoto katika jamii, hasa ya watu watafiti ambao wanataka kujua ukweli. Suala la migongano katika safu za Waislamu ni jambo ambalo huwezi kulizima kwa kauli, kwa sababu lenyewe lipo, linajitegemea na linatokota katika safu. Kunyamaza sio dawa ya kumaliza ikhtilafu na migongano. Ikhtilafu zinaweza kupungua kwa kuzijadili kwa mujibu wa hoja na misingi ya sawasawa ya kidini. Mara nyingi watu wanakhtalifiana kwa kutokufahamu. Mtu anaweza kung'ang'ania kitu akiona kwamba ni haki, lakini baada ya kufafanuliwa na kupewa maelezo ya kutosha na hoja, anajikuta kwamba ameacha jambo lile, ameingia katika sura nyingine. Kuna mambo mengi ambayo yanatuzunguka katika mjitamaa wetu. Wengi tulikuwa tukiyafanya tukidhani kwamba ni sawa, lakini baada ya kubainishwa ikabainika kwetu sisi kwamba si sawa, na mtu akafuata yale aliyoona kwamba ni sawa. Na kariri kusema tena kwamba migongano iwe ya kiitikadi na mitazamo au migongano katika nyanja nyingine katika masuala ya Uislamu hayamalizi kwa kunyamaza kimya. Migongano hiyo haitamalizika kwa kunyamaza kimya, kwa kuifumbia macho, bali ni kwa kubainishwa, kwa kujadiliwa kielimu na kudhihirishwa hoja. Liyahlika man haraka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, ili kama atakufa mtu basi afi akiwa tayari amebainikiwa na hoja, na kama atapata uhai ataendelea kuishi basi aishi lakini tayari kabainikiwa na hoja. Na sisi hatuna uwezo zaidi ya kubainisha hoja na kufikisha ujumbe. Masala ya kuongoza nyoyo za watu ya kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo tumehudhuria mahali hapa, nachoomba tuwe makini katika kusikiliza masaili ambayo yanatajwa na hoja zinazotolewa. Umakini ni kitu cha msingi sana. Tuondoshe ushabiki, hatukuja kushindana. Na alhamdulillah, tangu tumeanza mihadhara hii tunaona kwamba sura za ushabiki haziko ila kwa nadra, katika baadhi ya nyakati watu hujisahau wakafanya kitu kama ushabiki, na hii inatokea kwa binadamu. Cha msingi ni kukumbushana, hatuko katika suala la ushabiki, tuko katika suala kubwa sana la kiitikadi na masuala ya imani. Kwa hiyo ni makini katika kufuatilia mambo haya. Kitu kingine ambacho pia kitatusaidia ufahamu wa mambo ni kuwa na ikhlas. Ni kuwa na ikhlas, yani ikawa lengo letu kubwa zaidi katika kuhudhuria kwetu pia ni kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, na kutafuta ukweli, na ukajiwekea katika ujiwekee katika nafsi yako kwamba mimi nikidhihirikiwa na haki, ikiwa hayo yanayozungumzwa ni maneno ya haki na yakaingia katika nafsi yangu, mimi nitaifuata haki. Kwa hiyo ujiwekee utaratibu huo. Lakini ukijiwekea utaratibu tofauti na huo, kwamba mimi hakuna cha kuambiwa, nitaambiwa nini mimi? Fulani anaweza kuzungumza la haki, haki azungumza fulani bwana. Fulani bwana, kwa mpaka awe mzungumzaji ni mtu fulani. Al-Imamu Muhammad Siddiq Khali Al-Qannuji rahimahullah ta'ala, kwenye kitabu chake Qatf Ath-Thamar fi bayani aqidat ahli al-athar, ana maneno mazuri kama muongozo kwa sisi. Katika ukurasa wa 159 anasema, wa innama ya'rifu al-haqqa man jama'a khamsata awsaf. Kwa hakika si vingine, bali ataifahamu haki mtu aliyekusanya sifa tano, ndiye atakuwa na uwezo wa kuifahamu haki. Sifa ya kwanza akasema, kwanza a'zamuha, kubwa zaidi kuliko zote, anasema ni al-ikhlas. Ni mtu kuwa na ikhlas, anafanya jambo, anasikiliza, anasoma lillahi, kwamba Allah ampe uongofu aongoke. Lakini ukisoma kwa njia ya kukosoa, lengo lako wewe utafute mahali penye kosa ukosoe, na sio ikhlas, ni ngumu sana kufikia hapo. Jambo la pili, walfahamu, ni kufahamu. Unaweza ukawa na ikhlas lakini fahamu yako si sahihi, au fahamu yako ni dhaifu. Si sahihi kwa sababu imechafuliwa, tayari umemezeshwa vitu vingine, kwa hiyo imechafuka. Unapima mambo kwa mujibu wa vile ulivyomezeshwa, au ufahamu wako ni dhaifu kwa kuwa huna misingi thabiti ya kukuongoza katika kuifikia haki. Inawezekana ukawa nia yako ni njema, wafanya utafiti, lakini huna misingi ya kukufikisha katika utafiti ulio sahihi. Leo mathalan maktabati ziko, baadhi ya maktaba za kidini hasa na ama, lakini hasa ndio nyingi, maktaba za binafsi na kuna maktaba za wazi katika mambo ya dini. Pamoja na kwamba katika miji yetu hii kuna udhaifu mkubwa sana wa maktaba za wazi katika mambo ya kidini, kuonyesha kwamba kiwango cha taaluma kwetu kiko chini sana katika mambo ya dini. Lakini kwa wale ambao wana uwezo wa kuingia katika baadhi ya maktaba, maktabati islamia, utakuta mtu ameingia maktaba na madaftari yake na kalamu zake, aandika, lakini hana misingi ya kumfanya afanye utafiti unaokubalika, kwa sababu kuingia maktaba na kuandika haina maana kwamba wewe ni mtafiti. Na hili ni tatizo linawakumba watu wengi sana, hawajui kusoma vitabu, hawajui kwamba kitabu hiki chazungumzia nini, yani maudhui yake ni nini. Je, naweza kunukuu kutoka hapa? Maneno anayozungumza ili kama kuna watafiti wafahamu hilo, nawapa kama zawadi. Kwa mfano, ufahamu vitabu vya misingi ya dini, kwamba katika hadithi vitabu hivi ndio vya msingi, hawa wengine wote wamenukuu kutoka kwa huyu. Masadir katika tarikh halikadhalika. Kauli zipi ambazo zinakuwa ni hoja katika kujenga itikadi, katika kujenga misimamo na mitazamo mbalimbali, na kauli gani zinakuwa si hoja? Namna ya kutaamali na riwaya za kihistoria na mambo ya hadithi, habari zinazokuja zinazozungumzia matukio yaliyopita huko nyuma. Kwa mfano, kitabu kama Tarikhu al-Umami wal-Muluk, maarufu Tarikhu al-Tabari, kitabu kama al-Kamil cha al-Imam Ibn al-Athir, Tarikhu Dimashq ya al-Imam Ibn Asakir Abu al-Qasim Hibatullah, kitabu Tarikhu Madinati Salam, maarufu Tarikhu Baghdadi, kitabu cha al-Imam al-Khatib al-Baghdadi Abu Bakr, kitabu al-Bidaya wal-Nihaya cha al-Imam Abu al-Fida ibn Kathir, cha al-Imam ibn Kathir rahimahullah wa rahmallahu jami'a immatina wa immatul muslimin. Vitabu kama hivi ni vitabu vya tarikh. Je, unapokuwa unanukuu kutoka kwenye kitabu hiki, kila unachokikuta ndani yake chafaa kuwa ni hoja, au ni lazima vilivyomo vichunguzwe? Mtu anaweza kusema mimi nimefungua mwenyewe kwenye taarifa habari nimeona. Ndio, umeona. Umeona nini? Je, hicho ulichokiona kimehilifi? Maana ukisoma utangulizi wa kitabu cha Imam Tabari anakuambia haya tuliyonukuu, haya tuliyonukuu ni kwa mujibu wa tulivyoletewa. Kwa hiyo mchunguzi anatakiwa afanye uchunguzi kwa mujibu wa misingi iliyowekwa, na ndio maana akakutajia sanadi zake. Sasa uwe na taaluma nyingine sasa ya kufahamu, ya kufahamu habari za wapokezi wa hadithi, na hii ni ilmu rijali sasa inakuja, na ilmu ya jarh wa ta'dil. Kuna uwezo kupambanua na kuwa na uwezo wa kujua kwamba habari ya huyu inakubalika au haikubaliki kwa mujibu wa taaluma za mambo ya hadithi na istilahati zao. Sasa kama wewe huna taaluma hiyo na habari umeikuta katika taarikhu Tabari au katika Mustadrak ya Hakim au kitabu kingine chochote, utabeba tu au la? Aljawabu la, utakiwi kubeba. Ni lazima uwe na utafiti mwingine sasa. Baada ya kuona, anza utafiti wako. Safari ya utafiti inaanzia hapo sasa. Utakulazimika kufungua vitabu vya ilmu rijali, umtekue mpekuzi mmoja baada ya mwingine, mpokezi katika upokezi wa habari. Na ndivyo tunafundishwa na Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Enyi mlioamini, akikujieni nyinyi fasiki yoyote na habari yoyote, tafuteni uthibitisho wake. Antusibu qauman bijahala, msije mkawaadhibu watu kwa sababu ya ujinga. Fatusbihu alama, fatusbihu alama fa'altum nadimin, mkapambaukiwa tena baada ya hapo mkawa kwa yale mliyofanya ni wenye kujuta. Ahlul ilmi wanaeleza kwamba aya hii ndiyo msingi wa utafiti wa riwaya. Ina maana kama mtu atakapokuja tukimjua kwamba huyu ni mtu mkweli muadilifu, tutachukua habari yake. Kwa hiyo lazima tujue kwanza ni mkweli. Kama ni mkweli muadilifu, tutachukua habari yake. Si mkweli, ni lazima utafiti uanze hapo sasa. Ametoa wapi habari hii? Fatabayyanu. Sasa ahlul ilmi walimalizia kila kitu sisi. Wapokezi wa habari wote wameorezeshwa katika vitabu maalum. Kwa hiyo wewe mtafiti lazima uwe na misingi hiyo. Na ndio maana al-Imam hapa anasema, al-Imam al-Qannuji rahimahullah, ataweza kuijua haki mtu aliyekusanya sifa tano. Moja, ikhlas. Pili, ufahamu. Tatu, al-insaf, uadilifu. Kuwa na insaf katika kuhukumu habari. Ukikosa hili, basi utakwenda kwenye matamanio ya nafsi. Jambo jingine yasema, jambo la nne, rabi'uha wa huwa aqalluha wujudan wa aktharuha fuqdanan. Jambo la nne ambalo ni mara chache kulipata na mara nyingi linakosekana, jambo hilo, alhirsu ala maarifati alhaq, kuwa na kupa ya kuijua haki. Wengi katika sisi tumesharidhika, hatukupii kwenye kuitafuta haki na ukweli ulivyo. Tutatosheka tu, mimi maadamu kwetu tuko hivi, shekhe wangu yuko hivi, basi mimi msimamo wangu ndio huu. Hatuna pupa ya kuijua haki. Kadhalika, jambo la tano ambalo pia linakosekana kwa watu, shiddatu da'wati ila dhalik, ulinganizi, kulingania katika haki. Unaweza ukawa na ikhlasi, una ufahamu, una insaf, unakupa, lakini kwa kuwa uifikishi ile haki, ukajikuta na wewe mwenyewe pia umeikosa haki ile. Kwa hiyo nawanasihi, na vile vile nainasihi nafsi yangu, tuzikusanye sifa hizi ili tuweze kuufikia ukweli. Ikiwa umeamua sasa mimi niwe ni mtafiti. Lakini mtu anaweza kukufanyia utafiti akakuhudhurishia kitu cha sawa sawa, kikaelezwa kitu kile, kikaingia katika akili yako na moyo wako, kakukubali kitu kile, hujaambiwa lazima uende maktaba ukafungue vitabu. Kuna vitu vingine fitrijan, kimaumbile ya mwanadamu tu, anaona kwamba hii si sawa na hii ndio sawa. Allah tabaraka wa taala amemuumba mwana Adam na fitra ya Uislamu sahihi. Kwa hiyo akiambiwa tu kwamba angalia hili, angalia hili, hili ndio la sawa na hili si la sawa, kimaumbile tu tayari anafahamu kwamba ni kweli hii ndio sawa na hii si sawa. Kwa hiyo pia vile vile kuna masuala ya fitra ya mwanadamu, fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li kalimati Allah. Kwa hiyo huo ni kama utangulizi wa maneno yetu. Tukirudi katika maudhui na mada ambayo tumeanza nayo na tunatibirika nayo, tunakwenda nayo, tunazungumzia suala la ushia na mashia na itikadi zao. Kipengele ambacho tumekikamata ni kuhusu Yahudi Abdullah ibn Saba. Sisi tunazungumza, tunasema huyu ndiye muasisi wa huu ushia uliopo hivi sasa, na ni kiumbe kilikuwepo na kikaacha athari hizi ambazo leo tunaziona katika mujtamaa huu wetu. Na kuwepo kwake ni jambo ambalo halina shaka ndani yake. Wamelitilia mashaka baadhi ya waandishi wa kishia, lakini hawakufanikiwa katika hilo kwa sababu hoja zao walizozileta hazina uzito wote kwa mujibu wa utafiti wa kielimu unaokubalika. Utafiti umejengwa juu ya misingi ambayo si ya insafu, wala haukujengwa katika misingi ya ufahamu ulio sahihi. Na haya tunayozungumza katika mhadhara wa jana na kabla ya jana kadhalika, tuliwahi kulizungumzia suala hili kwamba madai ya mwandishi huyo anadai kuwa riwaya hizo hazikubaliki kwa sababu zimepita kwa mpokezi mmoja akiitwa Saifu ibn Umar al-Dabbi, na mtu huyu hakubaliki. Na hali ya kuwa si kweli, tumeona kwamba ziko riwaya nyingine ambazo zimepita kwa asiyekuwa Saifu ibn Umar zikimtaja mtu huyu katika vitabu vya Ahli Sunna na vitabu vya Shia hao wa zamani na wengine waliokuja sasa pia, ambao wameamua kujivua na kujitoa katika ushia na wakaandika vitabu. Kwa hiyo kiumbe huyu kwa mujibu wa ripoti ambayo tuliisoma jana anahitaji almajlisi katika Biharul Anwar. Ni kwamba kiumbe hiki kilikuwepo na kilifanya ghulu, tukazungumzia masuala ya ghulu, kuvuka mipaka. Maana huyu bwana alikuja kudai kwamba Ali ni Mungu, na wafuasi wake pia waliwahi kumwambia Ali bin Abi Talib kwamba wewe ni Mungu. Kwa mujibu wa nukuu zinazotajwa na wanawachuoni wa Shia, Ali bin Abi Talib aliwachoma moto wafuasi wa Ibn Saba. Na mengine mengi akayazungumza ya kuvuka mipaka kuhusu Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Tukazungumza tena, je, huku kuvuka mipaka kulikoasisiwa na Abdullah ibn Saba hakupo ndani ya madhehebu ya ushia wa leo? Na tunapozungumza ushia tunakusudia ushia imamia. Tukaona kwamba katika baadhi ya mifano tuliyotaja kwamba shia imamia hadi leo wanahuluu kwa maimamu wao. Huluu ni kuvuka mipaka na ni jambo lisilokubalika katika Uislamu. Miongoni mwa mambo ya ghulu ambayo wanayataja kwenye vitabu vyao ni kusema kwamba maimamu hawakuumbwa kutokana na manii, wameumbwa kutokana na nuru. Na kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hawa watu wameumbwa kutokana na nuru Allah, na wao dhahiri yao ni ubinadamu, lakini undani wao ni uungu, kama alivyonukuu Ahmed Mustafa Yaqub akimnukuu al-Imam Qali katika sahifatu al-Abrar kwamba eti Musa al-Kadhim imamu wa Shia katika mashia na sharia imamu wa saba wasaba wala wasaba kwamba amesema kwamba Ali radhiallahu anhu na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamedhihiri katika sura ya kibinadamu, lakini undani wao ni uungu, ambao ni itikadi ya Kikristo na Kiyahudi. Pia katika itikadi ambazo wanazitaja itikadi za kighulu ni kuitakidi kwamba maimamu wao wanajua ghaibu na wanajua yaliyomo katika dhamiri za watu, katika nyoyo za watu, na maimamu wanajua siku zao za kufa na hawafi ila kwa hiari yao, kama anavyotaja Al-Kulaini katika kitabu chake Usulu min al-Kafi. Hapo tumetaja jana kadhalika kuwanyanyua maimamu wao na kuwafanya maimamu hao ni bora kuliko mitume, na haya wanayazungumza sarahatan mpaka kwenye vitabu vya Kiswahili kama kitabu Mikesha ya Peshawar ambacho kimechapishwa na Al-Ikra Foundation. Kwa itikadi kama hizi ni itikadi za ghulu, kuvuka mipaka, hazikubaliki katika Uislamu. Ndipo pale tukasema huu unaoitwa ushia ambao uko hii leo umedhihiri katika sura hii, ushia huu, hizi ni fikra za Abdullah ibn Saba Yahudi na sio Uislamu. Uislamu hauna maelezo hayo. Ghulu hizi zimekwenda zikawapelekea mpaka wakaongeza shahada ya tatu katika shahada mbili za Uislamu, na shahada hizo wakawa wanazihuisha mpaka kwenye adhana wakisema wa ashhadu anna aliyan waliyullah, hali ya kuwa hakuna imamu yoyote katika hao maimamu wanaosema waimamu wao Ahlul Bait alifundisha jambo hilo kwa riwaya iliyo thabit. Hakuna. Ukiwauliza wametoa wapi, hawana maelezo ya kung'aa. Kwa ni fikra kutoka nje ya Uislamu zimeingizwa ndani ya Uislamu, lengo ni kuuharibu Uislamu halisi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nukta nyingine ambayo nataka tuondoke nayo leo, leo nataka nizungumzie vitu viwili katika ile ripoti aliyoitaja Almajlisi katika Bihar al-Anwar katika juzuu hii ya 25 ukurasa wa 478 mpaka 479. Huyu Muhammad Baqir Almajlisi anasema katika aliyo yadhihirisha Abdullah ibn Saba, mmoja ni nini? Ni ghulu. Ya pili alikuwa anasema kwamba huyu ndiye mtu wa kwanza kutangaza kuwa Ali ibn Abi Talib ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye mtu wa kwanza kuitangaza kauli hii. Na nukta ya tatu akawa amedhihirisha uadui dhidi ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao yeye anawaita kwamba ni maadui wa Ali. Bali ya kuishia hapo akaenda mpaka kwenye kuwakufurisha, wa akfarahu, na akawakufurisha. Hii nukta ya ukhalifa nitaizungumza, lakini sitaizungumza leo. Nataka nizungumze hii nukta ya kuwatukana maswahaba na kuwakufurisha, alafu tuangalie je, Shia Ithna Asharia wanawatukana maswahaba na kuwakufurisha? Sasa tusiishie hapo tu. Je, katika kutukana kwao maswahaba na kuwakufurisha maswahaba wana hoja, au ndio zile chuki za Abdullah ibn Saba? Hili ndio ambalo tutazame, na pia vile vile leo hii insha Allah, kama atakuwa muda umeturuhusu, nataka nizungumzie hao walioitwa kwa Ahlul Bait, huyo Ali na hao Ahlul Bait ni kina nani. Kwa mujibu wa itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa na itikadi ya Shia, Ahlul Bait ni kina nani? Alafu tutafahamu ghuluu nyingine ambayo imejitokeza, ghuluu ya isma kwa maimamu, kwamba hao maimamu wamekingwa na makosa tangu kuzaliwa mpaka kufa. Nikishalizungumza swala la maimamu, hao wanaitwa ahlul bait, ndio nitapata nafasi nzuri kwenye muhadhara mwingine wa kuzungumzia ukhalifa ni nini na ukhalifa ni wa nani. Mpo? Nitazungumzia hadithi kama mbili tatu ambazo wao wanazishika sana. Hadithi ya karatasi razia fi yawmi al-khamis, hadithi ya ghadir khum, na hadithi ya manzila, na hadithi nyingine dhaifu mtazitaja na kusababisha udhaifu wake. Kwa nini sisi tunasema kwamba hizo hazithibiti? Huo utakuwa ni muhadhara wa kesho, kwa hiyo wajiandae vizuri. Nawaambia kabisa kwamba kesho insha Allah, ikiwa haya leo tutayamaliza, tutazungumzia hadithi ya karatasi, hadithi ya manzila na hadithi ya ghadir khum. Kwa hiyo mjiandae mapema kabisa, ukija hapa mko tayari tayari. Kwa wale ndio kujua ukweli, na hata wale wanataka kukwamisha pia wanaruhusiwa, kwamba aje ili alikwamisha nionekane kwamba nazungumza uongo. Mfahamu hivyo. Sasa nikirudi katika maudhu ambayo ndio ambayo nimeazimia kuizungumza leo, nayo ni maudhu ya masahaba. Kuwa makini. Sisi ahli sunnah wal jamaa tunaamini na kuitakidi kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni bora kuliko viumbe wote, ukitoa manabii, yani bora kuliko binadamu wote, ukitoa manabii wa Allah. Hakuna nabii aliyekuwa na masahaba walio bora wa kweli watiifu kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tunaamini kipindi cha masahaba ndicho kipindi bora kuliko vipindi vyote katika umma huu na umma nyinginezo. Na pia tunaamini kwamba masahaba wote ni waadilifu. Tunaamini kwamba masahaba wote wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni waadilifu. Tukilizungumza hili la kwamba masahaba wote ni waadilifu, tunahitaji kujua sahaba ni nani na uadilifu ni nini. Sahaba ni nani na uadilifu ni nini? Haya ni mambo mawili, ukiyajua hupati shida. Alafu tutageuka upande mwingine, tunatazama kazi na juhudi iliyofanywa na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuupokea Uislamu na kuutawanya Uislamu. Juhudi za kimali, za kinafsi, na wakati, na mambo mbalimbali ambayo yanahitaji kujitolea, namna walivyojitolea. Pia tutahitaji kuitazama Qur'ani inawazungumza vipi hawa watu. Pia tukitoka hapo kumtazama Abdullah ibn Sabah na watu wake wanawazungumza hawa watu kivipi, vipi wanawazungumza hawa masahaba, na zile fikra za Abdullah ibn Sabah zilikwisha au bado zipo, na baadhi ya mifano katika hilo. Bila shaka tuko pamoja baada ya kuainisha hizi nukta ambazo mimi nitazigusa. Wanawachuoni wametoa maelezo mbalimbali kuhusu masahaba ni kina nani, lakini maelezo aliyotoa Al-Hafidh bin Hajar ni maelezo halisi kuhusu nani sahaba. Yeye anatuambia sahaba ni kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahaba ni kila aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume, amekutana naye akiwa anamwamini na akafa na imani hiyo. Kwenye maelezo haya, taarifu hii itamtoa kila ambaye hakukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu yoyote ambaye hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama aliishi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati huo, kama vile Najashi, kama vile Uwais, hawa watu waliishi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na walimwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakuwahi kukutana naye. Kwa hiyo si masahaba. Tunasema kila aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume, amekutana naye na hali ya kuwa yeye anamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi kafiri yoyote kama kina Abu Jahl wa kina Abu Lahab na wengineo katika makufari wa Quraysh na wengineo ambao waliwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hawakumwamini, si masahaba. Halikadhalika wanafiki ambao walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakadhihirisha kwa ndimi zao kwamba wameamini lakini nyoyo zao zikawa hazikuamini, pia si maswahaba. Wamata ala dhalik, isitoshe mtu huyo akafa katika imani hiyo, kwa maana ya kwamba yule ambaye aliwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake akiwa amemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akaritaji akatoka kwenye Uislamu baada ya imani yake, huyo si sahaba. Kashau huo sahaba, ile sharaf ya sahaba haipo tena kwake, kama kabila la Bani Hanifa walioritaji wakatoka kwenye Uislamu, Abu Bakar akapeleka jeshi la kwenda kuwapiga kule katika vita vya Al-Yamama, Hadiqatul Maut na sehemu nyingine, wafuasi wa Musailimatul Kadhdhab. Kwa hiyo wote hawatakuwa si masahaba. Tumeelewana? Muadilifu, masahaba wote ni waadilifu, wao ni watu ambao Allah tabaraka wa taala amewachagua maalum kwa ajili ya kushuhudiana mtume sallallahu alaihi wasallam na waupokee Uislamu ghadhan tariyan, safi kabisa Uislamu. Tunaposema uadilifu tunakusudia kwamba ni mtu ambaye analazimiana na taa na kujifusha na maasi, ni mtu analazimia na taa na kujiepusha na maasi na mambo yenye kuvunja murua. na si katika sharti la uadilifu kuto kukosea. Muadilifu katika masharti ya uadilifu tunasema muadilifu ni mcha Mungu, mkweli. Mcha Mungu maana yake ni yule anayesimamia na taa na kujiepusha na maasi. Sasa katika masharti ahli sunna wal jamaa hawasemi katika masharti ya mcha Mungu au masharti ya muadilifu basi muadilifu asiwe na makosa, asikosee. Hakuna sharti. Kwanza maelezo haya yatakuwa kinyume na Qur'an. Mtu anaweza akawa ni muadilifu, mtu anaweza akawa ni mcha Mungu lakini akajikuta ameingia kwenye makosa katika baadhi ya mambo. Isipokuwa kuna vitu vinashartishwa kama inavyoelezwa kwenye Qur'an. Ukisoma sura tu Ali Imran ni aya 100, inaanzia aya 130 na tano kitu kama hicho. Ayaona 33. Ukifungua sura tu Ali Imran aya 133. Isome hiyo 133. Isome 134 na isome 135. Mimi nitazisoma na kuzitafsiri aya hizi. Allah tبارك وتعالى anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kimbilieni, nendeni haraka kwenye msamaha utokao kwa Mola wenu. Kimbilieni mambo ambayo ukiyafanya mtapata msamaha utokao kwa Allah. Nafanyeni mambo ambayo yatawaingiza katika pepo. Kimbilieni pepo. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin. Na pepo. Pepo ambazo Allah anasema arduha upana wake. As-samawati wal ardh. Ni mapana ya mbingu na ardhi. U'iddat lilmuttaqin. Pepo hizo zimeandaliwa wacha Mungu. Peponi hata ingia ile muadilifu. Mcha Mungu. Kwa pepo hizo zimeandaliwa wacha Mungu. Sikiliza sifa za wacha Mungu sasa. Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Wacha Mungu ambao hutoa katika wakati wa furaha, wakati wa ukwasi, wa dharra na wakati wa madhara, yani wakati wa kuumwa au wakati wa ukata pia wanatoa wao. Wal kadhimina al ghaiz. Wacha Mungu katika sifa zao ni wale wenye kuzuia hasira. Wal afina anin nas, na ni wenye kuwasamehe watu. Kadhmul ghaiz, kuzuia hasira. Mtu amekuudhi kweli kweli, watamani umfanye jambo baya kabisa, lakini ukazuia hasira yako, hiyo ni alama ya uchamungu. Ni sifa katika sifa za uchamungu. Na wenye kuwasamehe watu, mtu amekufanyia jambo baya na waweza kulipiza ubaya kama ule au zaidi yake, ukasamehe. Wal afu inda al maqdira, na siku zote msamaha unakuwa pale unapoweza. Tunamwambia mtu, nitakuonyesha kama mimi ni mtoto mjini hapo, nitakuonyesha mimi ni nani, na pengine uwezo wa kufanya hivyo uko nao, lakini wewe ukasamehe, huo ni ucha Mungu. Kuna watu ndugu zao na jamaa zao wana nafasi, wana mali, wana vyeo, basi anataka kutumia cheo cha ndugu yake au mali ya ndugu yake katika kumuonyesha mwenzake kwamba yeye ni nani. Sasa wacha Mungu hawako hivyo. Wala afina aninnas, wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah anawapenda wenye kufanya wema. Aya 134 hiyo. 135 inasema walladhina idha fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سكليزا وشمونغو وقالوا أنني وقفوا وشمونغو نوالي أمباو ونقفاني مامو مشافو وشمونغو نوالي أمباو بيمدي وكفاني مامو مشافو وإذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة نوالي أمباو ونقفاني مامو مشافو. Hemini yambie ni fahisha katika Qur'ani imetajwa ni zina, liwaa. Hata kuna baadhi ya namna za ndoa ukizoea ndio ni fahisha, kama mtu kumuoa mke wa babake fahisha, yani baba amemuoa mke fulani ambaye si mama yako aliyokuzaa, amemwacha aenda kumuoa wewe, ni fahisha. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. مسواوي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي فاحشة ولا تقربوا الزنا مسكروا بها الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تسوت مونغو كتك سفزا ولتكونازو ni wale ambao wanapofanya mambo machafu fahisha, au dhulumu anfusahum, au wanapozidhulumu nafsi zao. Mtu akadhulumu nafsi yake kwa kuzembea katika kutekeleza taa, mambo ya wajibu, mambo aliyoamrishwa alikuwa yatekeleza akazembea, au ameidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasi. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله تبيا ياه وتمونه ونفوه ونمكبوك الله شو ما هو قصي ونفقصي هو ونمكبوك لاني ونمكبوك الله فاستغفروا لذنوبهم كيش ونهم بمسماها ويالما ذنبياه ومن يغفر الذنوب إلا الله حكونا أنا يسميه مذنب إلا الله شرط لنجيني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Wacha Mungu ikawa hawaendelei kwa yale madhambi wanayoyafanya na hali ya kuwa wao wanajua israr. Ulaik, Allah sema hao, jazauhum, malipo yao, maghfiratun min rabbihim, ni msamaha utokao kwa Mola wao, wa jannat tajri من تحتها الأنهار نفاق أمان سنفيتة نياك ميتو فنعم أجر العاملين ويخالدين فيها فنعم أجر العاملين. هل يفكاهو من إليه بورا يوجير ونكتين لهو أو بورا يوجير ونكتين لنوجير هو ووتها. فسا أسجي وكسبي أمتوا فنبيا ukisema sahaba mwadilifu, mwadilifu gani? Mbona kana pombe? Mwadilifu mbona ni kazini? Kwani mwadilifu maana yake nini? Tutaona hapa baadhi ya mashia wanajaribu kuwachenga watu wakileta tafsiri ya mwadilifu kwa maana ya umaasumu, kwamba mwadilifu ni yule aliyekingwa na makosa. Wao tafsiri zao wanazozileta kwamba ahli sunna wanawafanya maswahaba kuwa ni maasumun, na si kweli. Si kweli, ahli sunna wanasema maswahaba ni waadilifu kwa ushuhuda wa Qur'an. نسأل الله العافية والسلامة. كنت مفهم مني ما لو أدلف ما صحبها وأدلف ليه وليوبكاء وإسلام ومتم محمد صلى الله عليه وسلم وما لزار لنفس زار وكيوانه أمات وليه وأدلف واه وما وفكيش كون يكيوانه أمات وليه كنت تليك واه hakufanani na kujitolea kwa watu wengine. Allah tabaraka wa taala amewaita ndani ya Qur'ani kwamba hao ndio watu wa kweli. Ukitaka kujua watu wa kweli ni kina nani, basi ni hao. Allah anasema katika aya 8 na aya 9 na aya 10 katika suratu Al-Hashr kuhusu masahaba, anasema hivi kuhusu mali ya faiki. Kuna mali inaitwa faiki ni mali inayopatikana kwa maadui. Waislamu wanatoka kwenda kwenye vita, kisha maadui wale wanawakabili maadui kwa woga wao wanakimbia, wanaacha mali bila kupatikana mapigano. Ile mali ile upatikana ikirudi kwa Waislamu inaitwa faiki. Sasa Allah tabaraka wa taala anaigawa mali hiyo ya faiki wakana nani na nani, akataja katika aya ya 7 kwamba wapewe kina nani, lakini aya 8 inaendelea lilfuqara'il muhajirin, pia mali hiyo ya faiki wapewe mafakiri wa kimuhajirin. Muhajirin ni wale watu waliohama kutoka katika miji yao hususan Maka na vitongoji vyake na sehemu nyingine, wakatoka kule wakaenda Madina pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mali hiyo wapewe mafakiri wa kimuhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim, ambao wametolewa kwenye miji yao. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wakiwa alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim, ambao wametolewa katika miji yao na wakapokonywa mali zao. Watu hao wakawa yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila zitokazo kwa Allah na radhi za Allah. Masahaba walipohama kutoka Maka kwenda Madina au kutoka kwenye miji mingine, lengo lao si kutafuta dunia, lengo lao lilikuwa ni kutafuta fadhila za Allah na radhi. Qur'ani ndio inatuambia. Kwa hiyo wapewe watu hao, wayansuruna Allah wa rasula, na wakawa wanamnusuru Allah na mtume wake. Kisha Allah sema ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli katika imani zao, wa kweli katika matendo yao, wa kweli kwenye kauli zao, hao ndio wa kweli. Ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli. Kisha Allah anajaa watu wengine, anasema hivi walladhina tabawwa'u ad-dar, pia mali hiyo wapewe wale ambao wamechagulia Madina kuwa ndio mji wao, waliimani na Uislamu kuwa ndio imani, min qablihim, kabla yao wale wakazi wa Madina. Yuhibbuna man hajara ilayhim, watu hawa walivyo wanawapenda wale waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na hawapati kwenye vifua vyao dhiki yoyote kwa yale waliopewa. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanawapendelea hao wenzao kuliko nafsi zao. Yani ansari wale wa Madina, wale masahaba waliompokea Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wakiwapendelea zaidi ansar au muhajirin kuliko wao wenyewe. Sisi Waislamu wa sasa tuambiwa hivi, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, wapendelee watu kile unachokipendelea wewe nafsi yako. Kama vile unapenda kheri, unataka wewe kazi nzuri, nyumba nzuri, gari nzuri, basi mpendelee na mwenzako. Jambo hili wengi wetu linawashinda, lakini masahaba wale walikuwa si kuwa wanawapendelea wenzao kile wanachokipata wao, la, wao wanawapendelea wenzao zaidi kuliko nafsi zao. Ina maana wale watu wamepiga hatua katika masuala ya imani. Walau kana bihim khasasa, hata kana kwamba wao wenyewe ni wenye kuhitajia, sio anampendelea mwenzake zaidi kwa sababu tayari katosheka yeye, la, yeye mwenyewe anahitajia, lakini anampendelea mwenzake zaidi. Waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kama vile aya inatuambia kwamba hao ni watu wamekingwa ubakhili wa nafsi, na yule aliyekingwa na ubakhili wa nafsi hao ndio waliofaulu. Sasa aya ya 10 yatutaka sisi aya hii sasa walladhina ja'u min ba'dihim na wale waliokuja baada yao yaqulun wao wanasema rabbana ewe mola wetu ighfir lana tusamehe sisi wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman na wale ndugu zetu walitangulia katika imani tusamehe sisi na wale ndugu zetu walitangulia katika imani wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu wala usiweke kwenye vifua vyetu mifundo kuwafanyia wale walioamini rabbana innaka raufur rahim ewe mola wetu hakika wewe ni mpole sana mwenye huruma wafuasi wa ibn saba hawako na tabia hii tabia yao wao wana mifundo kwanza katika mifua vyao dhidi ya hawa walioamini mtaona habari zao hawa masahaba walikuwa wakitisha mbele ya makafiri Allah tabaraka wa taala aliweka tisho kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya makafiri hasa walipokuwa wamesimama katika taa ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtii Allah tabaraka wa taala makafiri walikuwa wakibabaika wakisikia habari za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mioyo yao inaungua Qur'ani inatuambia katika sura al-Fath aya 29 Allah tabaraka wa taala anasema Muhammadun Rasulullah huyo Muhammad huyo ni mjumbe wa Allah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar na wale walio pamoja naye Muhammad ni wakali kwa makafiri ruhama'u bainahum ni wenye kuhurumiana baina yao hao ni masahaba tabia yao ni hiyo tarahum utawaona wao ruk'an sujadan wakirukuu kwa pamoja wakisujudi kwa pamoja yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana imerudi tena pale pale huko kwenye kuswali pia wao hawatazami mambo ya riyaa na kutafuta dunia wanatafuta fadhila za Allah na radhi za Allah Simahum fi wujuhihim min athari sujud alama zao ziko juu ya nyuso zao kutokana na athari ya kusujudi tutamsikia Ali bin Abi Talib anaposema kuhusu hawa watu tutakapokuwa tunalinganisha msimamo wa Ali bin Abi Talib yule masahaba wa mtume na msimamo wa Abdullah bin Saba ndio tutaona kwamba je hawa wanaojiita Shia wa Ali wafuata msimamo wa Ibn Saba au wafuata msimamo wa Ali Qur'an yatambia alama zao ziko juu ya nyuso zao kutokana na athari ya kusujudi. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah. Huo ndio mfano wao uliotajwa ndani ya Tawrah. Hivi ndivyo walivyotajwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya Tawrah. Kwa maana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wametajwa mpaka kwenye Tawrah. Mikono ya waandishi imefuta. Wa mathaluhum fi al-Injil. Na mfano wao uliomo katika Injili kazar'in wametajwa kama vile mmea ambao akhraja shat'a faazara fastaghlaba fastawa ala sawmi mmea uliotoa mashuki ukautia nguvu mti ule ule mmea ukawa mnene na ukastawi sawa sawa ile kigogo chake yujibu zurraa mmea ukawa unamfurahisha mkulima Allah amewataja hivyo kwenye Taurati na kwenye Injili liyaghidha bihimul kufar ili awatie chuki kwa sababu yao makafiri kawataja makusudi hivyo na wako hivyo makusudi ili makafiri wakiwatazama wachukie wajenge chuki dhidi yao liyaghidha bihimul kufar naendelea wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum amewaahidi Allah walioamini na kutenda mema katika jinsi ya maswahaba maghfiratan wa ajran 'azima amewaahidi msamaha na ujira mkubwa najua kitu gani watakisema shia kuhusu aya hii wanakubali kwamba kweli maswahaba wametajwa hivyo katika Qur'an, lakini si wote. Ambie si kauli hiyo. Sio maswahaba wote. Hapo ni baadhi tu, kwa sababu mimi niliokuja hapo ni mimi ya tabiin, wanakimbia kwenye lugha ya Kiarabu sasa. Hiyo min hapo maana yake baadhi yao, miongoni wao, sio wote. Na wengine wakakuja kusema kwa sababu min ikiingia kwenye ismu ambayo ni dhamiri, katika ismu ambayo ni mudhmar, basi haileti maana nyingine zaidi ya tabi'if, huleta ubadhi. Na hapa imekuja minhum. Ama ikija kwenye ismu dhahir, sawa, fajitanibu rijisa min al-authan, fajitanibu rijisa min al-authan, wajitanibu qawla zuri. Kwa mimi pale imekuja ya bayani jinsi, kwa sababu imekuja ismu dhahir. Nazungumza na watu wale ambao wanaelewa, wanazifahamu nuni kidogo. Tayeb, maneno haya si kweli. Nimetaja hivi sasa ili kuweka sawa, kwa sababu pia utakutana habari kama hizo. Hapa imesemwa minhum, bwana, baadhi yao. Maana maswahaba wengine walirikepi, sio wote. Sasa hapa ni baadhi. Haya ni maneno yanasemwa. Lakini nataka tuwaambie si kweli. Hebu ifungue suratul Maida. Mara nimesema tunataka kwa mujibu wa misingi ya Qur'ani, twende kwa mujibu wa misingi ya Qur'ani. Tukisema twende kimtani mtani, twende kimtani mtani. Sio? Hebu ifungue aya 73. Aya 73 inasema hivi: Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wamekufuru wale waliosema, wale ambao wanasema Allah ni utatu. Wamekufuru wale waliosema utatu. Sikuna watu wanasema utatu. Wamekufuru wao. Wa ma min ilahin illa ilahu wahidun. Hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa mmoja tu. Wa illa yantahu amma yaqulun. Na kama hawatakoma kwa hayo wanayosema, la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Itawapata wale waliokufuru miongoni mwao, sema hivi, baadhi yao. Kwa wale waliosema utatu wamekufuru, na baadhi yao wataadhibiwa, wengine hawataadhibiwa, sio? Kwa sababu imekuja minhum, mimi ya baadhi, sio? Ya tabi'in. Na min ikiingia katika ismu dhamiri ina haina maana ya jinsi, ina maana ya tabi'ib tu. Kwa wapi ufahamu wa Qur'ani? Hakuna ufahamu sawasawa wa Qur'ani. Makafiri wote motoni. Hakuna minhum baadhi yao, kwamba kuna baadhi tu kuna peponi. Makafiri wote wanaosema utatu, what minhum adhabun alim, la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Kwa min pale ni ya bayanu jins, na ndio maana nikasema nikatafsiri hivi: wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Amewaahidi Allah tabarak wa taala wale walioamini na kutenda amali njema katika jinsi ya masahaba ujira mkubwa. Walioahidiwa hapa ni masahaba, wewe haumo. Kwa mimi ya bayanu jinsi, hapa ilikusudiwa ni jinsi ya masahaba peke yake. Usiseme baadhi yao, utakuwa unakwenda kinyume na Qur'an. Kwa hiyo masahaba hawa, kutokana na hali hii tuliyotaja, wakaupokea Uislamu, wakautambaza mashariki ya ardhi na magharibi yake. Kazi aliyofanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika utawala wake ni kitu cha kupigiwa mfano. Superpower mbili katika wakati wake ziliporomoka, nchi kubwa za kutisha. Lakini mbele ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kwa msaada wa Allah na waumini wa kweli walio pamoja nao, dola ya Persia wa Ajemi dola yao iliporomoka, na dola ya Warumi wa Kristo wa Warumi, na wakaitoka wakaiteka Baitul Maqdis, ikarudi katika hadhira ya walioamini, ikatimia lini ahadi ya Allah, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, kwamba ardhi hii itarithiwa na waja wangu wema. Baitul Maqdis ikawa katika mikono ya Waislamu katika zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wapeshi wakazima mienje yao ya moto, dola yao ikaporomoka, wakaingia katika Uislamu. Huku Warumi wa Kristo na Ukristo wao ukatokomea, ikasimama bendera ya la ilaha illa Allah. Hivyo hivyo niendelea hali hiyo. Haya yote yamefanyika katika zama za masahaba. Masahaba ndio waliotoka katika jaziratul Arab, wakavuka bahari, wakaenda katika nchi za Greece na Cyprus. Cyprus wakaingia Cyprus, wakaizunguka kina Abu Darda, masahaba kina Ummu Haram binti Milhan, ndio waliingia wakaenda wakafungua nchi kwa wazungu huko. Uislamu ukaingia, la ilaha illa Allah ikasimama. Baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu umeingia Ulaya. Sasa hebu tuwatazame hawa masahaba katika mtazamo hasa, mtazamo wa Abdullah ibn Saba. Katika aliyoyafanya na kuwapendekeza Abdullah ibn Saba, anasema al-Majlisi kwamba wa adhhara al-bara'ata min a'da'ihi wa kashafa mukhalifihi wa akfarahu, alidhihirisha kujitenga na maadui zake, kwamba yeye yuko mbali na maadui wa Ali. Kuna kundi la masahaba akawaita maadui wa Ali, na akawakashifu wapinzani wa Ali, na akawakufurisha, aliwakufurisha masahaba. Sasa tujiulize sasa hivi, hivi hawa mashia wa leo hawajafikia huko? Huyu ni mwanachuoni wa Shia Ithna Sharia, Ni'matullahi al-Jazairi. Ni'matullahi al-Jazairi ni mwanachuoni wa Shia. Hiki ni kitabu chao cha Al-Anwar al-Nu'mani. Hii ni juzu ya pili, nataka nisome kwenye juzu ya kwanza. Msikie maneno kwanza. Anatueleza maneno haya yeye kayatoa wapi? Maana Qur'ani inatueleza tofauti na hivyo. Msikilize anavyosema. Fa inna hii ni juzu ya kwanza, kwa nini unikunukuu? Juzu ya kwanza, ukurasa wa 81. Hii ni chapa ya muassasatu al-a'lami lilmatbu'at Lubnan, Beirut, Lubnan. Anasema hivi: fa inna aghlab as-sahabati kanu 'ala an-nifaq, masahaba wengi walikuwa katika unafiki, lakini kanat naru nifaqihim kamilatan fi zamani, lakini moto wa unafiki wao ulikuwa umejificha katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma intaqala ila jiwari rabbi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, alipohama kwenda kwa Allah kwa Mola wake, yani alipofariki, barazat naru nifaqihim liwasijihi waraja'u liqahqara, ukadhihiri moto wa unafiki wao kwa wasii wake. Ile itikadi aliyopandikiza Abdullah bin Saba kwamba Ali ndiye wasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndiye khalifa baada yake. Sasa anasema masahaba walikuwa ni wanafiki, lakini unafiki wao ulikuwa umejificha katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moto wa unafiki ulidhihiri baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamdhihirishia wasii wake Ali bin Abi Talib, na wakarudi kwenye visigino, wakarudi nyuma kinyume nyume, yani wakatoka kwenye Uislamu. Walidha qala alaihi salam, na kwa sababu hii akasema alaihi salam, Ali alaihi salam, irtadda an-nasu kulluhum, watu wote walirtadi baada ya nabii sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa arba'a, isipokuwa watu wanne tu. Kina nani hao? Salman, wa kwanza ni Salman al-Farsi, huyo alibaki kwenye Uislamu. Wa Abu Dhar, na wapili ni Abu Dhar, huyo aliambiwa kafukuzwa na Uthman. Wal Miqdad, na watatu ni Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Wa Ammar, na wanne ni Ammar ibn Yasir. Wa hadha mimma la ishkala fihi, asema na hili ni katika jambo ambalo halina utata ndani yake, kwamba maswahaba walitadi hili jambo halina utata. Jamani, kama sio fikra za Abdullah ibn Saba, ni fikra za kutoka wapi hizi? Asema maswahaba wengi walikuwa katika unafiki katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Qur'ani yatambia ulaika humus sadiqun, aya nyingine yatambia ulaika humul muflihun, muhajirina na ansar. Aya nyingine yatambia hawa wako yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, mnafiki katika fadhila za Allah na radhi zake. Za nini? Qur'ani yatambia hivi, mshia atambia hivi, atambia tofauti na hivi. Kwa masahaba walikuwa wanafiki wengi katika masahaba, afadhali ningesema baadhi ya masahaba. Tukajaribu kujadili hapo, tukababadua babadua, lakini yeye anasema masahaba wengi walikuwa ni wanafiki, na moto unafiki wao ulikuwa umejificha, lakini baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam moto ule ukadhihiri. Kwa hiyo miji ya Kiislamu hiyo iliyoingizwa katika Uislamu yote imeingizwa na wanafiki. Waliokwenda kupigana jihadi kwenda kuikomboa miji hiyo ni wanafiki, kwa mujibu wa ripoti ya mshia huyo. Sasa kuna kauli moja ambayo namuona sana Abdullah Nasiri akizungumza na ameandika kwenye kitabu chake na wengine wakiimba, wanasema hivi: haiwezekani kuwa masahaba wote ni waadilifu. Kuna watu wamesilimu wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam muda mfupi tu, hawajaweza kuyavua yale mambo yao ya kijahilia kwa kipindi hicho, itakuwaje wote wawe waadilifu? Lakini sisi tunajibu tuwaambie hivi, hilo ndio jawabu lake. Lakini tuwaambie hivi, nyinyi hamzungumzii wale waliosilimu karibuni tu, nyinyi mwazungumzia hata wale ambao ni marafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu na wakasuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mnawazungumzia nyinyi. Sasa haya maneno ya kusema kwamba kuna baadhi ya maswahaba mkatafuta huko pembeni, kwa nini mwenda huko? Na wakati sisi maudhui yetu ni kuhusu hawa maswahaba ambao nyinyi mnawakufurisha, ambao wakiongozwa na Abubakar na Uthman na Umar na Uthman, hao mnawakufurisha. Na wale ambao hawafikii kiwango cha kukufurisha wanafanya takia, wanawatia katika ufasiki na udhalimu, na kutaja baadhi ya mambo ambayo wanaona kwamba haya yatapromosha nafasi zao. Lakini Habibullah al-Hu'i al-Hashimi anawafedhesha katika hilo. Kwanza nitaanza na huyu mwenye hiki kirisala ambacho ndio huyu simshia wa kweli tu. Huyu hazungumzi kwamba akaandika yeye ana nukuu. Sasa nitawasomea anayozungumza huyu bwana katika muongozo wake, vile vipengele 30. Tumeona kipengele cha pili anawahusia mashia wahuishe shahada ya tatu ambayo hawana dalili nayo. Sasa katika vipengele pia anavyozungumza, kipengele cha sita anasema hivi, sikizeni kwa makini: al-ihtimamu bitahfidhi al-atfali karamati al-a'imma salawatullahi wa salamuhu alayhim wa maqamatihim. Mashia wanatakiwa wafanye watilie umuhimu kuwahifadhisha watoto karama za maimamu salawatullahi wa salamuhu alayhim na nafasi zao. Wa ayubayinu lilatfali mathalib a'da'i ali Muhammadin, na wabainishia watoto wadogo mambo ya aibu, mambo ya makosa ya maadui wa familia ya Muhammad. Wa ta'limihim darurat albara'ati minhum, na kuwafundisha vile vile ulazima wa kujitenga na wao. Wa la'nihim, na kuwalaani sabaha wa masaa, asubuhi na jioni. Unaweza kusema hapa maadui walikusudiwa ni Wakristo na Mayahudi. Sikiliza maneno. Nukta 22 anafafanua anasema al-ihtimamu mashia wanatakiwa watilie umuhimu bima la yastati'u shia kwa yale mambo ambayo hawayawezi mashia fi buldani al-Khalij hawawezi kuyafanya katika miji ya Khalij katika miji ya Gulf kuna baadhi ya mambo mashia hawawezi kuyafanya wamo lakini hawezi kudhihirisha sasa hawataka mashia wengine duniani wadhihirishe mambo kuyapatiliza mambo ambayo katika nchi za khaliji hayawezekani au baadhi duwan au katika baadhi ya nchi katibati kutubi kama vile kuchapisha vitabu wanasharat na vipeperushi alati tubayinu masaliba aadai ali Muhammad vitabu ambavyo vitabainisha aibu na makosa ya maadui wa familia Muhammad wa iqamat majalis khasatin li dhikri mathalibihim na kuweka vikao maalum vya kutaja aibu zao wa iqamat majalis khasatin li qira'ati ziyarati ashura na kuweka majalis khasa za kusoma ziara ya ashura wa qira'atiha fi albuyuti bi shaklin dawriyyin mustamirrin bila inqita'a na kukisoma kujisoma hiyo ziara kujisoma katika majumba kwa mtindo wa mduara na hali ya kuendelea bila ya kukata wa tadhkiri bi ahamiyatiha na kukumbusha umuhimu wake wal karamati allati tantuju bi fi'li almudawamati alayha na karama ambazo zinazalikana kwa kudumu kufanya hivyo wa qiraa na kusoma dua sanamai quraish dua ya masanamu wawili wa quraish kuisoma dua ya masanamu wawili wa quraish kuna dua ya kuwalani masanamu wawili wa Quraysh mtakufanulia hawa masanamu ni kina nani ni Lata na Uzza Allahu almusta'an akaitaja dua yenyewe fasema hivi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ewe Allah salli Muhammad na ali Muhammad wal an sanamai Quraysh wajibtayhima وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وأحبا أعداءك وجحدا آلاءك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك كان لديهم بقى منشو وليه ومشي أدوهي wala ni masanamu wawili makubwa kikureishi na wachawi wao na matahuti wao wawili na wazushi wao na walani pia binti zao wawili hapa anikusudiwa masanamu wawili kikureishi anakusudiwa Abubakari na Umar na binti zao wawili anakusudiwa Aisha na Hafsa tafsiri hii siitoi kwenye kinywa changu kwa kutaka kuwakandamiza mashia nimesema nitasoma aliyozungumza Habibullah Khoi mashia dua hii wanaambiwa waisome asubuhi na jioni wa walani masanamu wawili wa kikureishi masanamu wawili wa kikureishi hawa ni Abu Bakar na Umar pamoja na binti zao wawili yani Aisha wa mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Hafsa mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhuma wa al-abai wa al-abawayhima Allah waridhie kwa wafundishwe watoto katika majalisi hasa asubuhi na jioni wazisome dua hizi ewe Allah walani haya yalani haya masanamu mawili ya Quraysh na haya majikti ya Quraysh na matawuti ya Quraysh na majizushi ya Quraysh na binti zao ambao wamekhalifu amri yako na wakapinga wahi wako wakakanusha neema yako wakamuasi mtume wako wakaibadilisha dini yako wakakibadilisha wakakipotosha kitabu chako hapa chini itajifanya aseme hivi huna yakusudu bihi tahrifa tafsir hapa anakusudia tahrifu ya ile tafsiri wamepotosha tafsiri ya Qur'an wa ahabba a'da'a wa kawapenda maadui zako wa jahada ala'a na wakazikanusha neema zako wa attala ahkama na wakazi atilisha hukumu zako mpaka mwisho wa dua hiyo nasema mashia wenyewe wanaijua dua hii mtu sije akasema mbona mimi sijui wewe nani na sallallahu alaihi wasallam mambo mengine ni mambo ya kuuliza sana. Hiki kitabu kinaitwa Minhajul Balagha fi Sharh Nahjul Balagha. Muandishi wa kitabu hiki ni mwanamke al-Allama al-Muhaqqiq al-Haji Mirza Habibullah al-Hashimi al-Khoi, kisha nasema qaddas Allah sifah. Allah aisafishe siri yake. Muassasatu at-Tarikh al-Arabi ndio imechapisha kitabu hiki. Iliyoko mikononi mwangu ni juzuu ya 14. Kitabu hiki kinasherehesha kitabu hiki. Kitabu hiki kinasherehesha kitabu hiki. Kinaitwa Nahjul Balagha. Yaani hiki hapa ndio kitabu asili sahihi amekuja kukisherehesha na kukitolea maelezo. Sasa kuna maneno ambayo yamenukuliwa humu na Asharif Radhi kuhusu masahaba. Ali ibn Abi Talib anawazungumza vizuri masahaba. Sasa huyu anatulia maelezo maneno haya. Hii nimesema ni juzuu ya 14 na ndio mbele yangu ni ukurasa wa 335 na ukurasa wa mpaka 336 na vile vile ukurasa wa 339. Nataka tukae kwa makini tusikilize. Tuomba Allah asitupe adhabu kwa maneno kama haya kufa. Anasema akimjibu yule Mu'tazila anaitwa mwenye kitabu kile Sharh Nahjul Balagha Ibn Abi al-Hadid. Ibn Abi al-Hadid. Kuna Mu'tazili si ahli sunna katika ahli sunna, yeye ni Mu'tazila. Mu'tazila al-Madhhab Mali. Yuko na watu wake na mambo yake. Wao wanafikiana na baadhi ya alisunna katika baadhi ya mambo kidogo na wanafikiana na mashia katika mambo mengine. Kwa hiyo wamejaribu kutaka kuchanganya huku na huku, lakini katika watu ni adallu min himari ahli. Sasa yule Ibn Abi al-Hadidi alikishirikisha kitabu Nahjul Balagha. Katika maelezo ya kitabu kile kuna ibara inasema hivi: lillahi بلاء فلان فقد قوم الأود أو فقد قوم الأود كانت نسخة من الوي وداوى العمد خلف الفتنة وأقام السنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها. Maneno haya ni ya Ali ibn Abi Talib yako kwenye kitabu hiki. Sasa huyo Ibn Abi al-Hadidi katika kutafsiri kwake anaelezea kwamba maneno haya Ali anamsifia Umar radhiyallahu anhuma. Anasema Allah pongezi kwa mtu fulani. Yeye amenyoosha palipopinda. Wadawa al-amad na amepatibu pale penye maradhi au amad anakusudia nasema ni al-ba'ir. Asema al-amad ni al-ba'ir. Kwa hiyo muradi wake nitakwenda kwa maana ya muradi kama alivyotafsiri. Ametibu maradhi. Fanya ugonjwa Omar amepatengeneza, amepatibu. Wa khallafa alfitna. Aliachana na fitna. Fitna aliikwepa. Wa aqama sunna. Na amesimamisha sunna. Dhahaba naqiya thawbi. Omar ameondoka hali ya kuwa msafi wa nguo. Mweupe kabisa, hana kosa. Kalila al-aibi, mchache wa aibu. Asaba khairaha, amepata khairi zake. Wasabaka sharraha, na amezitangulia shari. Shari zimekuja baada yake. Yeye ametangulia kuondoka, kisha shari ikaja baada yake. adda ila Allahi ta'ata, ametekeleza kwa Allah utiifu wake, wattaqahu bihaqihi, na amemcha tu ukweli wake, ukweli wa kumcha. Akaendelea na maneno haya. Sasa mimi siko katika kusherehesha maneno haya. Yule Mu'tazili akasema pale aliyokusudiwa na Ali bin Abi Talib alikuwa ni Umar yule. Pale fulani alimkutaja pale alikuwa ni Umar. Huyu bwana asema, anamjibu sasa huyo Mu'tazili kwa maneno yake, akasema amma ما زعمه الشارح المعتزلي من أن المراد به عمر ومبالغته فيه واستظهاره له بما فصله في كلامه حسب أما يلي أن يدعي يلم شرنشادي وكمعتزلة وما مقصوديه وهابني عمر ناك يندليك ومبالغ يليك تمسيفه ناك ذيريش يلي أن aliyokuwa amepambanua katika maneno yake. Asema hilo jambo si la kweli, bali inafahamika kana munafiqun li usuli madhhabi al-imamiyya ridwanu Allahi alayhim al-mutalaqqa an a'immatihim salamullahi alayhim. Yeye Umar alikuwa ni mwenye kupingana na misingi ya madhehebu ya imamiyya ridwanu Allahi alayhim, mashia imamiyya, na ni mwenye kupingana na maimamu wao salamullahi alayhim, wali akhbarihim almutawatira, anapingana vile vile na habari zao ambazo zimepokewa kwa wingi kwa kiwango ambacho haiwezi kupatikana uongo ndani yake, almasura an ahli bayti al-isma wa tahara, habari ambazo zimepokewa kutoka kwa watu wa nyumba ya ukaharifu na isma, almustiha, maelezo hayo vile vile yani yenye kuweka wazi al-kufri al-awwal wa thani, kuhusu ukafiri wa huyo wa kwanza na wa pili. Maelezo yake hayo yanapingana na misingi ya madhehebu ya uimamia yaliyopokewa kutoka kwa maimamu wao na habari ambazo ni mutawati zilizopokewa kutoka kwa maimamu ambao ni maasumini. Habari hizo zinasema wazi al-kufri al-awwal, ukafiri wa mwanzo yani Abu Bakar, wa thani na wa pili ambaye Umar, kilehima wote wawili, wakaunihi maana kuwa hao wawili Abu Bakar na Umar mansha ujamii shururi wal mafasid, ndio chanzo cha shari zote na ufisadi wote, wal bid'ati al-jariya fil ummati al-marhuma, na bid'a zote zinazopita humu katika umma huu uliorehemewa, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Hawa huyu Umar Abu Bakar na Umar hawa kusema kwamba maelezo haya kusema kwamba ndio walikusudiwa na Ali bin Abi Talib si kweli, kwa sababu maneno hayo unayozungumza yanapingana na misingi ya uimamia, misingi ya uimamia kutoka kwa wanachuoni wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema kwamba hao watu wawili ni makafiri, wakafiri wa kwanza na kafiri wa pili, na wao ndio chanzo cha shari zote. Sasa ukasema umejiwaje kwamba Umar mbona hajamtaja? Anaendelea. Walhasil annahu ala kauni mukalla anhu Umar la budda min ta'wil kalami. Kamtaja sasa. Alhasil kwamba kuwa aliyetajwa pale kwa fumbo ni ya Umar ni jambo ambalo hakuna budi kuletea ta'wil katika maneno yake, na kuyafanya kwamba ni katika mlango ilham na tauria. فإنهم لما رأوا من الناس نسمع لا بد من تأويل كلامه وجعله من باب الإيهام والتورية. حفنا بودي كيفني تأويل من نياتي إلى يا إلى يا نكيفني من نهاي وكم يمزون زوجة كملان وتورية. أنتو أنا تاجا كيتو كنا ما أنا نبي ما أنا يقانز ما أنا يقريب نما أنا يبيري ما أنا يمالي. لكن سيء أنا بسوي إلى ما أنا يمالي. Ndio maana ya tauriya katika mlango wa balagha, katika elimu za balagha, katika elimu albadii. Kwa mfano mtu aseme hivi, mshairi mmoja anasema, msawa anasemaje, walakin jafaka fina yazidu, anasemaje madha nimeghafilika, msawa hilo kumbuka nitataja. Lakini mtu anaje kitu kina maana mbili. wewe ukifikiria kama amekusudia maana hii ya karibu, lakini kuna maana ya mbali ndio ametaja amekusudia yeye. Sasa hapo sije ukaona kwamba kama vile amekusudia Umar ndio maana ya karibu, lakini kuna maana ya mbali ndio iliyokusudiwa. Kwa hiyo asema kuwa kwamba aliyetajwa hapa vizuri, aliyetajwa hapa na Ali bin Abi Talib kuwa ni Umar, ni jambo ambalo linahitaji kuletewa taawili, kuletewa maelezo kwa sababu hilo, na kulifanya ni katika mlango wa tauria kama ilivyopita katika ada ya Ahlul Bait alayhi wasallam fi aghlab al-maqamat. Katika sehemu nyingi wanasema maneno, utaona kama wamekusudia kitu fulani, kumbe wao wamekusudia kitu kingine. Fa innahum, kwa sababu wao Ahlul Bait, lamma ra'u min an-nas, walipoona kwa watu, jumhurihim illa an-nadir min khawas ashabihim, wengi wao isipokuwa wachache katika wafuasi wao, alistinana bi mahabbati sanamai Quraysh, kufitiniwa na kuwapenda masanamu wawili wa Quraysh, wa annahum ushribu qulubahum au annahum ashrabu qulubahum hubba al-ijlain, na kwamba wao wamezinyesha nyoyo zao kupenda ndama wawili hawa, wa wala'u bi ibadati al-jibt wa taghut, na wakabobea katika kumwabudu jibti na taghut, yani Abu Bakar na Umar, salaku fi kalimatihim kathiran masalik at-tawriya wa at-taqiyya, wakapita katika maneno yao njia nyingi zenye tawriya na taqiyya. Kisha akataja riwaya, asema riwaya hii katika Bihar al-Anwar na katika al-Kafi, kutoka kwa Farwa, kutoka kwa Abu Ja'far alayhi salam, qala dhakartuhu shay'an min amrihima, asema mimi nilimtajia Abu Ja'far kitu katika mambo ya Abu Bakar na Umar. Faqala, akasema dharabukum ala adabi Uthmana 80 sana wa hum ya'lamuna annahu kana zaliman, hao walikupigeni nyinyi kwa sababu ya damu ya Uthmani miaka 80, na hali ya kuwa wanajua kwamba Uthmani alikuwa ni dhalim. Fakaifa ya Farwa idha dhakartum sanamaihim, itakuwaje ewe Farwa mtakapoyataja masanamu yao mawili? Uthmani alipouawa, nyinyi Shia mmepigwa miaka 80. Sasa itakuwaje mtakapoyataja masanamu yao haya mawili, Abu Bakari na Umar, mtapigwa miaka mingapi nyinyi? Hapa nataka kutoa ufafanuzi kwamba wanaposema masanamu, wanawakusudia masanamu wawili, wanakusudia Abu Bakari na Umar. Kisha anasema tena katika anasema katika tafsiri safi, wa minan nasi man yaqul, wako miongoni mwa watu wanaosema, al-aya aqul kabni ubay wa ashabi, wako katika watu wanaosema amanna billah, tumemwamini Allah. Katika Qur'an surah al-Baqara imekuja, wako miongoni mwa watu wanaosema tumemwamini Allah. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كنا ميونغوني موات ونوسيما تمواميني الله لتمياميني سفيا مشونا هل يقول الله سيوا وميني تسا من يتفسير تفسير الصافي أما ميني كلاهي فيها سيدا من يميليها. المهم كذلك تفسير الصافي مبارا من نقوى لسنبي aini jizuya kwanza. Anasema hao watu wanaosema tumemwamini Allah na tumeamini siku ya mwisho na hali ya kuwa sio waumini, kabni Ubay wa ashabi, kama vile Ibn Ubay na masahaba zake na watu wake, wakal awwali wa thani, na kama khalifa wa kwanza na khalifa wa pili, wa adhrabihima, na mfano wao, min almunafiqin, na mfano wao katika wanafiki, alladhina zadu ala alkufri almujibi lilkhatmi walghishawa annifaq wala siyama inda nasbi amiri almu'minina lilkhilafati walimama. Kwa hivyo wanawakusudia Abu Bakar na Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Kisha asema katika ukurasa wa 340, wa biljumla fajami'u hadhihi alfitan, kwa ujumla fitna zote hizi, min thamarati shajarati alkhabitha, zinatokana na mti mwovu, alati gharasaha Umar, ambazo amezipanda fitna hizo Umar. الله المستعان. Kuna mambo mengine ni mambo mazito siwezi kusema tena. Yatosha. Lakini kitabu kimejaa takfiri, tafsir, sad, matusi na kukufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa Abu Bakar na Umar. Tuache hao waliosilimu baada ya Fathu Makkah. Abu Bakar na Umar. Asema mfano katika maneno yanayozungumza katika kurasa 346, wa amma sayr Umar wa akhlaquhu wa atwaruhu fal umr a'azz wa anfas min an yusraf ila dhikriha wa yadhi'u fi bayan mithliha. Ama sira ya Umar na tabia zake na hali zake, umri unafaa kuthaminiwa zaidi kuliko kuutumia katika kutaja mambo hayo. Sisi tuna nafasi ya kumtaja Umar. Umar ni nani? Mambo yetu sisi ni muhimu sana kuangalia umri wetu. Tumtaje Umar. Umar ni nani? Hatuwezi kupoteza muda katika kubainisha mfano kama mambo haya. Huyo ndio Umar kwa Mashia. Mnielewa? Sasa haya ni baadhi sijafungua leo katika al-Anwar al-Nu'maniyya, usikie matusi yanapotokana. Mpaka kanukuu maneno yako hapo nimetajia mstari kwamba eti Umar alikuwa na maradhi katika duburi yake. Maneno mengine ya aibu huwezi kuyasema. Na dawa yake ni maji ya wanaume. Haya umethubutu kuyatamka Mashia. Shia wathubutu kuyaandika maneno haya. Sasa kuna watu walivyo kutukana maswahaba. Kutukana maswahaba kwa matusi kama haya na mfano wake. Na yale yanayotoka kichini chini kwa njia ya takia, kwa wao si tatizo. Tatizo wewe ujiwagusa Mashia. Ukiwagusa Mashia tu, utaleta farka. Sasa mambo gani hayo? Kuna watu wana tabia hizi. Hao ni vibaraka wa Mashia. Wallahi hao ni vibaraka wa Mashia. Hakuna Muislamu safi anayefahamu sera ya Uislamu na Qur'ani inavyozungumza watu hawa anaweza kulizia matusi ya sampuli kama hii. Kwa maswahaba, kwa watu kama hawa, alafu unyamaze tu, jambo lisiliwezekana. Wewe huna ile alama na ghera ya Uislamu unatakiwa Muislamu awe nayo. Lakini yote hayo Abdullah ibn Saba ameyasisi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, kwamba eti anafanya hivyo kuwatetea nani? Kuwatetea Ahlul Bait na kutetea haki yao. Sasa mimi nataka tusome kidogo, tumuangalie Ali bin Abi Talib anasemaje. Hebu tumsikie Ali bin Abi Talib anavyosema. Maneno haya nitakayosoma yametajwa katika Biharul Anwar. Hii nilionayo mikononi kwangu ni juzuu ya 34. Mjaladi huu ni wa 82. Lakini juzuu ya 34. Ukurasa wa 553. Na chapa ndio ile nilitaja jana kwamba hii ni chapa ya Muassasa Ihya al-Kutub al-Islamiyya iliyochapishwa Qum Iran. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا منكم يشبهه. هذا رزقهم زلمان أنا زلمهم زانا وات وكوفة في جيش ذي لقانا كتوك أساسا أنا وهتبية وتواك أنا وأنبي أبي ميمي ميمي وأونا مصحابة ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم lakini sioni miongoni mwenu nyinyi mtu yoyote anayefanana na wao. Mkiwatazama wao naona vijitu jitu tu hapo. Sioni watu mfano watu wale. Mimi nimewaona maswahaba wa Muhammad na sioni yoyote anayefanana na wao. Kisha akaendelea anasema laqad kanu yustikuna shu'fan ghubran. Maswahaba wa Muhammad walikuwa wakiamka asubuhi wamejaa vumbi na wamejaa na nywele zao zikutimtim zimetimka. Masahaba wa Muhammad mpaka wakipambanukiwa na asubuhi nywele zao zimetimka timka na wamejaa vumbi. Walikuwa wakifanya mambo gani? Ni makuli huko kubeba mizigo. Anaendelea anasema waqad batu sujjada wa qiyama, wamekesha usiku hali ya kusujudi na hali ya kusimama, wanaswali na wakisujudi kumsujudia Allah tabaraka wa taala. Yurawihuna baina ujibahihim wa hududihim, wanapokezana, wanapokezesha baina ya kuweka mapaji yao ya uso na mashavu yao. Yani mtu anasujudi mpaka nisijide na kuandefu anachoka. Wayakifuna ala mithili ljamri min zikri maadihim, na wanasimama mfano wa mtu aliyesimama katika kaa la moto kutokana na kuogopa siku yao ya kiyama kurudishwa kwao kwa Allah. Kaanna baina ayunihim rukada almi'za, maneno haya pia kuna nahju albalagha. Huyu ilikuwa anasoma huku na anasoma huku, kuna yakafutu nahju albalagha. Hii ni chapa ya Ansariyan, muasasat Ansariyan ya Qum, ukurasa wa 162. Na hii ni chapa ya Mahgani. Haya ndika chapa ya Mahgani. Lakini Nahju albalagha anazungumzia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika nini, katika Bihar al-Anwar ameandika maneno hayo kutoka huko huko. Anasema kana kwamba katika dalili ya mapaji yao ya nyuso kuna rukaba al-mi'za, kama vile kuna boti. Maana rukaba ni mausul saqi min ar-rijli bil fakhdh, katika sehemu ya mguu ile mgoko wa mguu na paja, pana kiungio hapa kinaitwa goti. Sio? Asema kana kwamba katika mapaji yao ya nyuso kuna goti la ngamia. Kwa nini? Asema mintuli sujudi, kutokana na urefu wa kuja sijida zao, yani wanasujudu sana kwa mpaka wameota shubu katika nyuso zao. Idha dhukira Allahu subhana hamalat a'yunuhum hatta tadulla juyubahum, anapotajwa Allah tabaraka wa taala wanabubujikwa na machozi mpaka machozi yale yanatosa listani za kanzu zao, inatosa wanatota kabisa kwa sababu ya kilio. Ametajwa Allah wamaju, na wanayumba wanatetemeka, kama yamidu ash-shajaru yawma ar-rih al-'asif, kama vile mti unavyokuwa unavyoyumba siku ya upepo mkali. Khawfa min al-iqab, wanalia hivyo kwa kuogopa adhabu. Wa raja'an min al-thawab, wa raja'a thawab, na kuogopa thawab na kutarajia thawabu. Sasa ukimtazama Ali bin Abi Talib anavyozungumza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukiyatazama maneno yake ukiunganisha na Qur'an, na ukimtazama Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukiangalia uhalisia ulivyo na namna Uislamu ulivyopokewa na kuelezwa, utajua kwamba Ali anayezungumza ni maneno ya haki, na hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume, na ndivyo wanavyotakiwa Waislamu wawe. Wanapowataja basi waombe dua, Allah atusamehe sisi na awasamehe wao, na atuondoshee chuki katika nafsi zetu kuwachukia hao watu, asiweke chuki katika nyoyo zetu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, mifundo Allah usijalie katika nyoyo zetu, na wala usijalie katika nyoyo zetu, usiweke katika vifua vyetu mifundo chuki bughma kuwafanyia walioamini. Sasa huo ndio msimamo wa Ali bin Abi Talib kwa masahaba, masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukiwatazama wafuasi wa Abdullah bin Saba, utaona wanakwenda na sura ile ile ya Abdullah bin Saba katika kuwatukana masahaba. Leo ukisoma vitabu vya waandishi hawa Waswahili tu, mashia wa Kiswahili na wengineo, kuna Tijani Mwarabu Tunisia, kimsoma mzee Mayunga, hana break, anawataja vibaya kabisa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tena bila ya hoja. Utakuta wanaandika tu masahaba wamekimbia vitani, alafu wataja aya za kuonyesha kwamba na hadithi za uharamu kukimbia vitani. Haa, watu wanakuangalia, wamekimbia vitani. Masahaba walimuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Hudaybia, ambaye sikia habari hizo. Masema masahaba waadilifu. Mimi nina kitabu hapa kinaitwa Thumma Tadayy, kwa Kiswahili kimetarjumiwa kinaandikwa Hatimaye Niliyoongoka. Hiki hapo, hali ninayozungumza imetajwa huko, anavyozungumza masahaba namna wasivyokuwa na uadilifu, wamekimbia vitani. Masahaba wasivyokuwa waadilifu, wamemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Hudaybia. Walikuambiwa nyoeni nywele zenu, sio, na mchinje wanyama wenu. Masahaba wote hakuna hata mmoja aliyetii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wakagoma. Kwa hiyo hiyo au huo ni ushahidi wa kuonyesha kwamba masahaba hawakuwa waadilifu. Nataka niwasomee maneno kidogo. Anasema katika kuelezea tukio hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anasema mujmalul qissa katika ukurasa wa 80 mpaka 81, lakini naona ngisoma maneno yatakuwa mengi, ni kama hali shahidi mahali penye ushahidi, lakini nitasoma ibara yote alafu nitatafsiri baadhi, au pengine ikiwa hakuna neno nitatafsiri yote. Lakini maneno kama haya pia yameandikwa kwenye kitabu cha Kiswahili Hatimaye Nimeongoka. Wewe rejea tu katika mambo ya sulhu ya Hudaybia, kuna point nitakukamata. Asema mujmalul qissa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi sanati sadisa lil hijra yuridu al umra ma'a 1400 min ashabihi فأمرهم أن يضعوا سيوفهم في القرب وأحرم هو وأصحابه بذي الحليفة وقلدوا الهدي ليعلم قريشا أنه إنما جاء زائرا معتمرا وليس محاربا ولكن قريشا بكبريائها خافت أن يسمع العرب بأن محمدا دخل عنوة إلى مكة وكسر شوكتها فبعثوا إليه. Katika kuelezea tukio hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anasema mujmalul qissa katika ukurasa wa 80 mpaka 81, lakini ndio nisoma hiyo kwa kweli, ni kama hali shahidi mahali kwa ushahidi, lakini nitasoma ibara yote alafu nitafasiri baadhi, au pengine kwa kuna neno tafsiri yote. Lakini maneno kama haya pia ndio kwenye kitabu cha Kiswahili Hatimaye Nimeongoka. Wewe rejea katika mambo ya sulhu ya Hudaybia, kuna kweli nitakuikamata. Asema mujmalul qissa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في السنة السادسة للهجرة يريد العمرة مع 1400 من أصحابه فأمرهم أن يضعوا سيوفهم في القرب وأحرم هو وأصحابه بذي الحليفة وقلدوا الهدي ليعلم قريشا أنه إنما جاء زائرا معتمرا وليس محاربا ولكن قريشا بكبريائها خافت أن يسمع العرب بأن محمدا دخل عنوة إلى مكة وكسر شوكتها فبعثوا إليه بوفد الأصل سهيل بن عمرو بن عبد الود العامل وطلبوا منه أن يرجع في هذه المرة من حيث أتى على أن يتركوا له مكة في العام القادم 3 أيام. وقد اشترطوا عليه شروطا قاسية. أسمى مجمل وقصة وجملة وقصة نظام بمطول صلى الله عليه وسلم على توقع مقوصفة هجرية على مسؤولية المقبل عمرة أكيد مؤمن لمصحابة الفلوية لميونة إذا بيزي بادي مصحابة الفلوية لميونة مطول أتوامريشي وزيتيه تنغزاو في مرزيزة كيسا مطول أتا هرمية فمجل مصحابة ذاتي وقات وقفون كليفة فالطبيعة العالمس في إزبالي بكليفة معروفة مدينة كيبقى مدينة وكل مكة ميقات مدينة وقد قوة المواهو إلي وفانيش مقريسي كما وهو وكل مكة قادم يزيارة عمرة نسيه قادم يزيارة لكن مقريسي فكيف يتعو وقتتعو وقمضي يمتوه كما تلما سنجي مكة وسبب العرب تسكيه كما محمد يمينجي مكة فهو قفلت وجوده وكيوغوذا من دولة وشاه سهيل بن عمري ابن عبد ود ابن عبد ود العامل لو قمتك مطولة رسالة معروف مدينة لا تقي ماكة إلى مرين دينة وقلت شبه كمتين سجد مدينة مطولة رسالة مع عبد يقبالي فسبب يمسلة لكن لا يجب مصحابة هل يكون قريشة إليه لو قمتين مطولة رسالة كوكالي كميسة Omar alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia kwani wewe sio mtume wa kweli. Mtume akamwambia kwa nini mimi ni mtume wa kweli? Yeye sikatoka kwenye haki na adui wetu ni baki. Akamwambia hapana si kwenye haki na adui ni baki. Akasema kwa Omar kwa nini unaridhia udhalili kwenye dini yetu? Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia mimi ni mtume wa Allah. Omar akuridhika akaenda kwa Abu Bakar akazungumza mfano wa haya. Sasa asema ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه رسول الله الحديبيه فسال ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلح نقول سيتكلم على تنميه قوه الصلح وكتاب الصلح قال لاصحابه ومنهم اتوانيه الصحابه ذات قوموا سمموا وانحروا ثم احلقوا سمموا مكشنج ونمه كتمويه يسكيله تجارة المسلمة فوالله أنا والله لأطق الله ما قام منهم رجل فقسمان من ولماه أنت يجيبه نتوى صلى الله عليه وسلم سمامين مليان انتين من الميان ألف مليان يلدين وصحات أورت هكون هكا نوجه الإسماء حتى قال ذلك 3 مرات بقى نتوى صلى الله عليه وسلم كي يسلم هذا المركان فلما لم ينتفي لأمره منهم أحد البقوة أقول أن يقوى أمريات في يوم في التمام فدخل طباعه رسولة كنجية الهملات ثم قرأ في شاكتوك فلم يكلم أحدا منهم بشيء حكم سلسة يوم في التمام حتى نقر مدنة بيد فقط في جنجمية كل واحد ودع حالقه فحلق رأسه أتميت في الزواج أتميت في مشاكل فلما رأى أصحابه ذلك قاموا مصاب ذلك لكل يوم هي والإسلام فنحروا وفتنجا وجعل بعضهم يحلق بعضا باديا وقاوا ليوم الجيل حتى كان بعضهم يقتل بعضا بك باديا وفندية وهو الجيل أسمى هذه نجمة القصة هوني وجملة القصة قصة صلح في الحديبية وهي من الأحداث المتفق عليها عند الشيعة والسنة كما نتفقين عنها لما في قيام من الأحداث الشيعة والسنة وقد ذكر عن المؤرخون وأصحاب الشيعة ما في قيامها من يتلنا أناطول المصرية نوات مصيرة كالطبري وابن الأثير وابن سعد وغيرهم كالبخاري ومسلم ومثل ذلك سيئي كما في الطبري ابن الأثير ابن سعد لا من جنوب لا بخاري لا مسلم كما قلنا من هذا الغليل فلا يمكن لي ان اقرا مثل هذا ولا اتاثر ولا اعجب من تصرف هؤلاء الصحابه تجاه نبيهم هل من ذلك قول مين مثل صوره كما هذا لا nisiathirike wala nisishangae vitendo vya masahaba kumtania mtume wao. Wa hal yuqbalu aqilu qawla al-qa'ilina bi anna as-sahaba radhiyallahu anhum kanu yaqtuluna awamir rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yani yawezi kuingia akilini kwamba masahaba walikuwa wakifuata amri za mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa hadhihi al-hadithati, hadhihi al-hadithatu tukadhibuhum, tukio hilo linawakadhibisha. Wa taqta alayhi ma yarjun, lanakata yali ambayo wao wanakusudia. Kisha kataja aya fala wa rabbi la yu'minun hatta yuhakimu. Basi atakwenda sura kwa masahaba si waadilifu, walipoamrishwa hawatekelezi amri za mtume sallallahu alayhi wasallam, wakiamrishwa hawatekelezi matukio kama haya. Sasa mtu wa kawaida ambaye si mtafiti na hana uelewa katika mambo ya dini akisoma naona kweli, mbona tunaambiwa masahaba wote sisi ni waadilifu, alafu tukio kama hili limetajwa na wanachuoni wa historia kama Tabari, Ibn al-Athir, Ibn Sa'd, kwenye Sahih Bukhari hivyo, kwenye Sahih Muslim, eh? Alafu tunaambiwa masahaba waadilifu, na Qur'ani inatuambia hapana, na hapa kwa Mola wako hawatakuwa waumini wa kweli mpaka wakufanya wewe kuwa ni hakimu katika yale waliyokhtalifiana baina yao, kisha wasipate katika nafsi zao shaka yoyote kwa yale uliyohukumu na usalimishe kisa kisha. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo huyu mshia kijani ameniambia kwenye kitabu chake hiki, thumma hatadaitu, kitabu hicho mashia wa Kitanzania wakipenda wakiwekaea kidawasaa wa Tanzania wakikifanyia tarjama kwa Kiswahili wakakiita Hatimaye Iliyoongoka, wakakigawa kitabu hicho ili nawe usome kwamba masahaba si waadilifu kwa sababu hawakukimeni amri za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni sura ambazo zimejengwa kwa makusudi ili uwadharau masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo tukiwa nukta mbili. Nukta ya kwanza, pale alivyosema hakuna mtu yoyote miongoni mwao aliyosimama kutekeleza amri, fala fawallahu ma qama minhum ahadun hatta qala dhalika thalatha marrat, hakuna yote aliyesimama kutekeleza jambo hili mpaka alikosema mara tatu, kisha akaingia ndani kwake kwenye hema lake akatoka. Alikuanza yeye ndio masahaba watafuatia baada. Hebu chukue nukta hii tuijadili, tusamuke na kuijadili hivi. Masahaba katika sulhu ya Hudaybia walikuwa 1400. Miongoni wa masahaba hao alikuwepo Ali bin Abi Talib. Ikiwa Mtume صلى الله عليه وسلم ametoa amri, masahaba wataiasi, na hakuna yeyote katika wao aliyotekeleza amri hiyo. Na kitendo hiki kitafsiriwa na Mashia kwamba ni utongo wa adabu na nikukosa uadilifu. Waulibeni hawa Mashia, mtamtoaje Ali bin Abi Talib? Waweza kumtoa? Ali alikuwepo na yeye kutekeleza amri au ikatakiwa? Leo alhamdulillah, bali hili ni kusudi kwa masahaba, kwamba masahaba mimi nimekuwa sahaba waadilifu tena kama mimi wala. Hebu watazame wale masahaba waamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam watekeleze amri wenyewe na jinsi ya mawala ya Mungu alizao. Masahaba fawallahi ma qama minhum ahad, hakusimama miongoni mwao yoyote. Angalia nafsi ya katikati yake ya nafsi alafu imeingiliwa na mimi kuonyesha kwamba hakuna yoyote aliyesimama. Swali, kama hakuna yoyote aliyesimama, na kwa sababu na kutokusimama kwao ni alama ya kuonyesha ya kwamba si watiifu, kwa hiyo si waadilifu. Kwa mtoa vitu Ali bin Abi Talib. Sasa tasogea mbele tena, ikiwa hili ni kosa kwa masahaba, na amini mmetume kumtoa Ali si masumu, unanielewa? Na kama Ali si maasumu, mimi nasema uimamu hauwezi kwenda ila kwa mtu ambaye ni maasumu. Kwa hiyo Ali si imamu, hasilii kwa imamu kwa sababu alikosea kwa mwenye waliokosea. hivi vinakwenda kimtaani mtaani, sio kwa tafsiri hili. Sasa hivi tafsiri zinakuja kwa sababu tayari akili zishachokwa katika unazao zimepeleka katika usalahia, yaani hili linatumika kwa masahaba, itakuwa vibaya kwao, tafsiri yake itakuwa tofauti. Wewe kule kuna mayunga alikuwa akisema na wengine wakisema pale Mtume sala Allahu alayhi wasallam alipokuwa katika ghari katika tango na Abu Bakar, eh, akamwambia Abu Bakar, ikawa analia, Allah tabaraka wa taala anataja katika sura Al-Anfal 20, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, رسول التوبة لا تحزن إن الله معنا. كموكا المنبيه في البواق هم قوش في زنيك ماشي ومشكي على زنيك لا تتفون زنيك سرق تسيح ذا وسمين وليس قبل كل يوم فهل تسيح تتفون سيك تيهين وسبب يتشوف يا مبتاني لكي يجيزك كنصي دعوة يرون المعروف منكرا حتى يرون المغزول ويرون قبل منكرا. لو قلت يا مصرح فمن القرآن يا من ينزوز يتبقى لا تحزن ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون. سنبقى لك قصة النمل قصة النمل قصة النمل ها هذا قصة النمل نوروه أبا لما أنا بين سود النحل لكن هم من يسمع كسورة النمل على سورة الله تبارك وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون أي سبيل بس كسورة النمل فإذا ما دخل فيك في سورة الله ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينكرون اي سبيل وسيغنونيك الزيارة انتم انا نوصل كما كنتونيك لما ذنبي بس كيف يمتون صلى الله عليه وسلم مولا يا وما ذنبي في عبد الله الاتيان تسهيني في مولا لكن وقفنا ذنب مغرب من فيك او لا بس لا بكي نوم تسهي انا فيه امان انا الانسان يكون المكاسة كما صحابة ولنسانة من الشيخ بيانه فالله المنية يقول الزراويشة مصحابة مصحابة ومسيبية بتاني أغنية الاسلامية لأخي ومسيبية انتونا سيطانا ما أتباك السكياتي أتباك الهاليب الذي قال بسور مصحابة ومسيبية لأخي كمية بتاني وكي أتباك المنون لا تكفي لا تؤذن من نتائج فسيزي آل نسوة لو يلقى لما بصحابة لبقوة حوالة تيتي بل اقبلاو لبنية وغاو في نبتان وتفتلوية وتفتلو بشير وديرو ممكن دي الثانية كبائر الذنوب لا اذا كنت دي الثانية لتاج فاي اشتغل لهم جاوها امام من يوم الى الى يدين ولا يتكي وشهيد ومقوم سام فقصوا في هذه حال الانوار هاي اخي في شو انتم هزك لما يونغا نكسر من الناس من هلاونا بس كما في جنبية قد تفيدة زيبية هاي لما يقول هذا سنين سام الله ما يفعل هاي قد سورة آل عمران كتابة المصحابة في كبير بثاني في الكبيرة لقوته الله من كان يمهيني في سورة آل عمران لكن في الله من المجازين في يمهيني انتقى وانا مستكينا لبطيقة وكتاب ويزنقون ذا فأقنا وذنقون ذا سورة الله كتك آية لبنى خمسنتان الله رسول الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان حقيقة وانا أمار ولنجوز بكم بنيوم المؤمنين سيبوا لتقطعنا ما كنت مويل يجي لما كفيه لن يجي لما الإسلام إنما اتذلهم الشيطان aliyeingiza katika utelezi huo ni shetani, aliyewatelezesha ni shetani. Bibamu maakatabu, kwa sababu ya baadhi ya yale waliyotuma. Allah anasema ni Yohana, kisha aya mbili, walaqad afa Allahu amdun inna Allaha ghafurun halim, Allah ameshawasamehe wao na Allah mwenye kusamehe mpole. Haya aliyofanya masahaba ya kutumia kitabu, walaqad afa Allahu anhum, Allah akawasamehe. Sasa wewe mayunga vile nasiri au nani, ukija kwenye vitabu ukaanza kuandika masahaba wamkimbia vitani, jivivika vitatabako mana kama vitatabako vya mjumbako, haya wewe usisamehe. Lakini anayekijaliwa anasema mimi nishawasamehe. Sasa una maana gani kwanza kufanya matukio kama haya ili uwabainishe? Simnamelewa. Yaani mtu anatakukua mambo ambayo tayari Allah ameshaya samehe, lakini anawaorodhesha kwa jumla ya maovu ya masahaba. Yote hii ni ghilu, ni ghilu chuki ambayo imechukwa na Abdullahi bin Saba kwa wafuasi wake na wanaendelea kurudishana. Kwa hiyo hizi kauli zinazotoka za kuwatusi masahaba na kuanza kuyataja baadhi ya maovu yao waliyofanya ni alama ya chuki kwa wao. Na ndio wao wanasema hawa masiya kujiunga nao wanaowatusi masahaba hawa wakihudu, na hao wengine waliandika vitabu hivi ambao washakufa siku nyingi, watu hawa hawako kwenye kumfuata Ali bin Abi Talib, hawa wako kwenye kumtetea usalaia ufuasi wa Abdullah bin Saba na fikra ya Abdullah bin Saba. Yeye ndiye aliyasisi mambo haya. Ali bin Abi Talib hakuwa tabia hii. Na ni wao wanamnukuu kutoka Ali bin Abi Talib, wanamnukuu maneno ya uzushi na uongo kutoka kwake. Kama wapo singira za kukalia kwenye zile riwaya hizo tabi kutoka kwa Ali bin Abi Talib, zinazoonyesha kwamba msimamo wake pia kwa masahaba ni msimamo alikuwa nao Abdullah bin Saba, na hawa wafuasi wake waliandika kwenye vitabu vya kuwalani masahaba wawili wa Kikureshi kumsikia Abu Bakar na Umar. Sasa mambo haya lazima yabainishwe. Naona wakati umekwenda, mimi nitaka kulizungumzia swala hili. Niliahidi kwamba nitazungumzia swala la Ahlul Bait. Sasa tutaangalia kama itakuwa baada ya Maghrib nizungumze kidogo kuhusu Ahlul Bait. Sawa, na tuliyeni kutoro kesho. Basi kesho pia kuna mambo mengine, lakini pia tunataka kulizungumza hili kwa sababu kuna mambo mengine mzima ya kile kitabu ambacho nitaka tuende nacho ili ndio kwa kione kuna mambo ambayo nataka nizungumze na kutafika hapo. Sasa hiyo ndio hapo kwa kuwa yeye Allah Taala. Namaliza kusema. Namaliza. Nasema hivi. Msimamo walionao Masia hivi leo, pamoja na mashaka zao kwenye vitabu vyao, hawa Masia tunawatarajia, msimamo walionao dini na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msimamo wa Abdullah ibn Saba. Tazama, nasema je, huyu sio huyu uliotolewa ndio huyu usio uleta kwamba huyu ndio usio wa Ali na msimamo wa Ali bin Abi Talib au ni msimamo wa Abdullah ibn Saba? Jawabu, huyu msimamo walionao Masia huyu na kuwatusi masahaba ni msimamo wa Abdullah ibn Saba. والله تعالى.